الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع سورة المرسلات ذكر کو سورة دهر پسی او دغی سورة سر مناسبت تی یو پدې کې چې اثبات ته قیامت چې دې رستو یې سکه ذکر د قیامت ډیر کیږي سورې دهر کې اثبات کړو په یو تمثيل سره چې لم یکن شیء مذکورا انسان نو په دنیا کې الله پیدا کو د قیامت هم دا حال ده سوره مرسلات کې اثبات د قیامت کوي په شواهد کثیره او سره ډیر شواهد پیش کوي د قیامت د اثبات لپاره د مداو چې مخکې صورت کې دلائل نو نو په اثبات د قیامت باندې نو په توحید او دې صورت کې دلائل ذکر کړي عقلی دلائل علم په دې الفاظ باندې درې مداو چې مخکې حال لمنکرینو ذکر کړو چې دې ګوره دنیا سره محبت ساتي ویزرون ورا اوم یومن سخیلا او غلوی روزی ای رکلی دا نو دی صورت کی وداغی ناکار عملون بیانی سلورم داو چلتم بشارت کی لس نعمتون بیان شو چه انسان لبا اللس نعمتنا جنتیان لورکولش مصر امر صلات کی لسل زواجر ذکر کرو ویلن لفظ بدا ذکر کی لسل داغی مقابل کی شغیل خو اللہ لس قسم نعمتونه تیار کړی دي او دی له لس قسم عذاب تیار کړی دي مکذبین الله پینځم دا چلته ویلو د قیامت ورځ ته یومن ثقیلا یومن عبوسن قمطریرا تنونه او تاسو دې صورت کې وداغي تفصیل کړي هرستو 3435 کې جهاز یوم لا ينفقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون الله وی دا غروز دغه چې نو خبرې کولې چې څوک انو دې ته اجازه وکړي چې عذر پېښ کړي پګم دا سورې دار پاول کې ویلو ان تذنا للكافرین سلاسل واغلالا وسعيرا مونږ تیار کړی دي لا عذابونه نو دی صورت کې بوته وي چې ان تلقو چلو چلو دغه دنیا کې چې وي زای زای کنه څوک لا اورته دی څوک دا وته نو دی سوال الله وي چې ان تلقو الا ما کنتم بی تکذبون زلال شیوس چه غطاوسو پسو بانده دروغ وی خلال شیع چوی بی نه انتو لیخوی اللہ زلن سلاس شعبن اگا جہنم بوم بی نه داغی غلم بی بوم بی نه اوم داو چی اخیر ختم کلیو کدی چو الظالمین اتلهم عذابا علیما دیل میں عذاب دردناک تیار کرے دے داوی عذاب ذکر با دی صورت کی کئی پلفظ دویل سرا لزلا چدا عذاب دے اتم داو چیز مومنانو پا حق کی ویلیو ودانیتا علیہم ظلالوہاں دیر نزدی بای دیتا غصوری دی جنت دی صورت کی باخر کی ہوئی چن المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ دی متقین لاللہ غصوری تیار کری دی چلتے و تابرار ویلیو اندلتے و تمتقین وی چالیس فی ظلال و عیون اگر سورو کی بئی کنا اور سرے نورم نیوتنا نام داو چی ترغیب قرآن تا ذکر شویو سورے دہر کی سوزلہ چِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا درشتم کی ویلو بے پاخر کی ویلو اِنَّا هَذِهِ تَذْكِرًا دا قرآن عبرت تے نصورت مرسلات با پدی ختم کی چِفَ بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ چې په دې ایمان نه راوړي کنه نو بل په سبحان دې ایمان راوړي په دې قران عظیم الشان په وی حدیث بعد او یومنون نو سم دا چلته دې انسان تخلیق ذکر کړو په ابتدا کې انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نزی صورت مرسلات کے بعد شلم آیات کے داغی وضاحتو کے پدلیل عقلی کے جعلم نخلقکم مما امہین وجعلنا فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون اللہوی سنگو من دازک دلہ دے داغی وضاحتو کو سورت مرسلات دعوی اثبات تا قیامت پا شواہدو او پا دلائلو ام شواہد دی پینزو ام دلائل دی ورسر سلو او خلاص ایداد چپاول کے شواہد بیانی چوال مرسلات عربن اغا ملائکو چرا لگلشی مومنانو تا دیر پا نرمی سرا مرسلات چو مومنانو تا اللہ را لگی دو موت پو وقت کی نو تاوی چو گوری دو ما بندیان دی نرمی و سرکوی چه تکلیف و نمومی درد و نمومی ناغی و سردیر نرمی کئی او فلا صفات عصفن دی نور سر اندیر سختی و سر مجرمان نو کافران نو چی ساخلی کنا اندیر سختی و سر کئی بدن کی روغ زیپات نشی ټول رګونا لړونا جوړونا خوشليږي پناشرات نشرن هغه ملائک چې د الله حکم خوري په دنیا کې نازمه نشر اشاعت فالفارقات فرقا هغه ملائک چې دنیا کې د حق او باطل جدایي راولي فالملقیات ذکرن اغا ملائک چراؤلون کی دا اللہ کلام لرا دست دا پارا عذرن او نذرن یو دا دید پارا چلا تا عذر پیش کئی چه منگا ستا حکم بزیکو منگا خپل ذمواری ادا کلان منگا ستا پیغام مخلوق تورسو او بل دې د پاره چې نذرن چې د خلکو د پاره یې را جوړ شي چې قم فانذر وربک فکبر نو علیکم دا کار کوي دا پنځه شواهد پس غوادي انما توعدون لواقع دا ټول قیامت ته چللې کوم ملائک راضي د چانه روحونه اخلي ډیر په نرمه سره د چانه اخلي ډیر په سختۍ سره کله الله حکمونه نشر کوي کله حق او باطل جدایي او امتیاز راولي کو وحدا ټول قیامت ته چلل بس پای ګواځي خپل پسې سلور دلائل فیض النجوم تمست ستوری با بی نورشی پیز السماع و فورجت اسمان بزے پزے دلی دلی شیئے اوبش لیگی پیز الجبال و نصفت غرون با پہواش پیز الرسول و قطت پیغمبران لبا وخور کلیشی چی بخپل امتنو باندی با نن گواہی کوئے لأي يوم أجلت تغرد ذكر خط يوما عبوسا يوما سقيلا سمر الوير وذي ترست شويدي خار غير الوير وذي يوم الفصل نمو تداكي خود خار دا يوم ازمون اثبات قيامت پا شواهد و پا دلائل ندوين مضمون شروع كي زجر لس قسمه ویل یوم از المکذبین سره تخویف دنیاوی او خروین علم نو لیک الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمین الله ای بوخانی مهلاک کړی دی ورپسې مهلاک کړی دی خپل کټ پوزي څوک نه دی ماړو خو بس هلاک شي قومونه هلاک شي بیا درې دلیل پیش کی عقلی انسان ته چلم نخلقکم مم ماي مهين ته دا لوی ولیکه سمانه پیدا کړې داسې سپکو وبونه بیا ورپسې أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا اللَّهُ إِذَا زُمَكَمِ يَوْ بِسْتَرَنَا دَ گَرْدُو لِي چَرْسُمْ بَكِرَا غُنْكِلِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا مُلِي جُوَنْدِي تُول عجیب زمَكَ رَا غُنْكِلِ او درهم وَجَعَلْنَا فِيَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ غرونا دی دنگ دنگو پاس قیناکم مان فراتا او بمی دل پیدا کری دغا دیکی قیمتی وبو وکه چې غرون ناراضی نه ډیر قیمتی کړي عقلی دلایل ذکر کړو اوس تخویب او خروی ذکر کړي ان تولیقو الله بوی چلو چلو زی ورپس زی زان رسوه تاسو نمخ کدیر خلق تلی دی اگر زی تزی چی تاسوی چی نشتا نشتا کلبوی یہ انکار کاؤ کنا ان تولیقو اللہ زلین زی سلاس شعابن دس زی تلار شین چنور پا کسی نشتا دری لمبی دی سلاس شعابن اگر جہنم در دیر زور دو وجنا او دیر غصی دو وجنا دری جبی کلی دی اور چی دیر تیز شنوی سانگیو کی داسی ناغ دو بات نچاپی ریگی ایو بیس وزی رٹنگی بے کنخا لا زلیل ولا یغنی من اللہب الددید پارا سور نشتا انا ترمی بشرن کالقصر ددید جہنم اغتش بسری چی دی چیلو دی پا بارا باندی اقبا دا بنگلو پا شانتی یو بسری تو ایجنگا لوی بیلڈنگ پا بارا لار اچی پا ہوا کی تس نس شنو کاننو جمالتن صفر تبو زیلو خان دی پیلو یوم ایزل مکر بیاوی حازا یوم لا انتقون ولا یوزن لهم فیعتذرون دا غر وزن چی دیبا خبر نشی کولے یا دیو جن چلا بولا پخلے مہر لگئی دیبا دروغ شورو کی چی اللہ من خس گناہ ندکڑے موخو کفر او شرک ندکڑی ولکی ارو اخبام دا دین پناہ اختا چی خدایا مونگ دا کفر او شرک نا بچ کے او کنور کلمیم نوی زدکڑی نشپگم کلمام خو زدکڑی وان شپگم کلمہ صدا کلمہ رد کفر کلمه رد شرک چلا من نعوذ بکا من ان اشرک بکا یا خدای پنا وعلم ده دینا چی شرکو نکوا اب شرکی بن خطه ہو شپا روز بیکار دا خوا خودی تا شرک نوی کنا دا خوی اولیاء سر محبت تے دا جدید دا روخ شروع کی اللہ بولا پخلی مہر لگین لا انتقون بدن با پی گواہی کئی خواہ حازا یوم الفصل اللہ بوتوی در وزد جدائی دا چنن جدا شوئے بس میا ملاقاتو ننشتا خواہ دا دنیا ندا چکڑیر وقت یوم اللہ جدا شی خواخر چی جواندین ملاقاتو شی کنا التا نشتا بیا بس چه قیامت پرد جدا شدی او بلنا بیانشتی بیار بسی دیر خیستا بشارت مومنان آغا پا متقین سر یادی تروس پوری لاخا چه آغا دا صورت حجر نشورو شوی دکنا چن المتقین فی جنات و عیون ناقا متقین دیخوا اغی بشارت فی ذلال و عیون سوری بئی چنی بئی وفواکی ہو میوی بئی اما اشتہون چی دیکم اگواری اولا بوتا دی ازاد دا پاروی چی کلو و شربو کلی دا میلم قدر داده دا میلم احترام داده چې تو عامونه پراتی او جسو مالک نی ویلی کنا چې کلمه وایې کنا الی شروع کوي تناول فرمایې نو بس بیا شروع شي کنه الله به آزاد د پاره دی ته وی چې کلو و شربو دا مونسله جوړ کړی خو را اس کای کړه هنی ان دې کې تاسو باندې سو کواز نه کوي چې بس کې مړی کنه انو به دوباره د پاره आवाज کوي هنی ان پیر فراخی دا ډیر ازادی دا د سشی کمې نشته دی وسنګ چې سورې زهر کې وی کنا چې نه ځکان لکم جزان وکانا سایکم مشکورا زاستاسو عمل له استاسو هغه عبادت ته قبول شوه دی نن چې صد دا ټول داغی فضلت امتوی بما کنتم تعملون تستازو دا عمل بدل دا کنخا انا کذالک نجد المحسنین اللہ امونگا حق پرستو لداسی من امتنا ورکو خا ورپسی زجر دے مختصر دی تا دل تا دنیا کی اللہ وی چتا سو خوارو دی رکړه غم د سره نشته دنیا سره محبت پیدا کو نو بس کلو و تمتعو زه خره سج سمره پړې شیخا او کلو و تمتعو هو قلیلا دا ډیر لګ واخلې قلیلا یو دامه چلیږي روزي دي اډو په به نشي د خوب لیدې دي نمیل وستیار وزی دی بدبختنو ولی دی خراب اکلی خار انکم مجرمون او بل قلیل اندام آنا ام دا چه دل تا دنیا کی سو کھوڑیشی سو دار سن پال غړو نپال دی د غوښې نپال دی د چینې نپال دی نو دې خوري سو قليلا توريو دا سيزونه خوري او به پکې کیو دا تا مجرمان دي کنه دنیا کې ول الله سزا اور کړی دا لکه راغلی سوره مائده کې سوره نساء کې هم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم ذ ظلم ذ وجنا لای ما په دنیا نعمتونه بند کړنو هغه صفا او ستره خوراکونه نشي کولې دا د ګناونو په وجه باندې فبظلم ذ ظلم ډیر سزاګان دي ښا نو سزا دا چې دی بل الله دنیا د نعمتونو نه محرومه کی ښا دی با سخري چې ته ته وګورنو ولټای بدل درځي دا وګورو دا سخري دا د ظلم په وجه دا سکی ښا انکم مجرمون دا زجرو کلو و تمتعو نو دویم په انکار د توحید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ دا سي بدبخت دي چې ویل شي وتا چې الله تعجزي کوا الله تعالی سپنا مو دريګا دا الله نه سوال کوا الله ته تندې لګوا نه زده تندې و د درګه په چوکاټ باندې لګي او کنه دلته کې تندې لګي ښا چې توحید نوم و تاخلی کنا توبه لا يرجعون تاسو خو یې گمراه تاسو خبره څوک مانی اخر کې انکار په یارات د قران سره چې غاصل جرم دا و په یارات د قران سره په بیا ای حدیث بعده یؤمنون د صفته مې چته قران خپل راهنما نه غني ته قران خپل مصلح نه غني چې ته په قران سره دغه نه کیږي وي ښا لګیا دي اصلاح په قران سره نه کی نو الله یې پس سره باقي ما ته وایې کله چې په قران اصلاح نه کیږي نو به اي حدیث بعد او يوم بلکم کلام دے بلکم پیغام دے بلکم چې باغی باندې با د دې خلقو باور وشي دا چل دی د اعتماد لپاره د یقین لپاره الله قران نازل کړی دی او چې کوم خلقو په دې اعتماد نشته او په دې کې شک مکه دی او ټول عمر په دې شک کې د دنیا نه مدغه سدي په شک کې وځي او اخر کې به وایي چې را پوه نه شو په سوال وسوم لګیایي ښا وې نه پوهیږو نو یو سوې بلبل سوې وېدا لا ویلي چې ته نه پوهیږي چې د علم کتابو د فهم کتابو هغه تر روانه وسته نو دا د هغه سزا ده چې ته به تر مرګ پورې پریشان سرګردان وارخطا ادغه به وای چې یاره خو پوه نشو د حق او باطل په پته پوه نشو وي ښه یو سوې بلبل سوې وای ته خلق سکه تعالی په الله قرآن را لېږلې کنه ته په خزان پوه کول شي ښه اطمینان حاصلول شي نه ګورې ته چې چا قرآن لاس کې واغست داغي هیڅ شک نشته هیڅ پریشانی نشته او هغه د مخلوق د پاره رهنما جوړ شو هادیان جوړ شو خپل ځان سکه چې د نورو خلقو اصلاح وکړه اډیر جزانې د تیارو د کفر او شرک نه وېستو دا په دې قرآن سره وځي ښا ته دین ارستو بل څه د هدایت سبب نشته دا یو سبب دی ښا واخر دعوانا